Szép napot kívánunk mindenkinek, a hétmesterlövészei a stúdióban, Puzsér Róbert és Magyar Dávid. Ez a Rádió Café DVD ajánló műsora, mint minden hétvégén és mint a hétvége minden napján, úgy ma is 3-tól 5-ig. Az adás SMS száma 0629986986. Erre írhatjátok meg mindazokat az észrevételeiteket, amelyek a filmekkel kapcsolatosak. A mai műsornak a tematikája pedig valamelyest kapcsolódik, vagy legalábbis szemléletében kapcsolódik az eddigi adásokhoz, amelyeket közösen abszolváltunk Dáviddal. Legutóbb ugyebár a náci múlttal néztünk szembe, és nem lenne ez a szembenézés teljes, és nem lenne a mi történelmi hitelességünk megalapozott, hogyha nem néznénk szembe a másik terhelt elemével a 20. századnak, amely a kelet-európai régiót kivált sújtotta, ez pedig a komcsi rendszer, a komcsi diktatúra, amelynek Magyarországon számos stációja volt. Volt egy korábbi, az úgynevezett Rákosi rendszer, amely hát egy totális diktatúra volt, és aztán... Sőt, hát volt egy tanácsköztársaság is. Hát igen, igen, igen, igen. Tulajdonképpen volt egy 133 napos delikát előzetes a filmhez, volt egy promó, és akinek tetszett, az visszatapsolhatta az 50-es években. Nem, hát így igazából az előételt követte a nagyon-nagyon-nagyon nehéz Rákosi rendszer, ami nagyon sokaknak megülte a gyomrát, és azután pedig egy hosszú levezetést jelentett a Kádár rendszer, egy ilyen puha, paternalista diktatúra, ezt szokták gulyás kommunizmusnak. Akkor lettünk a legvidámabb barak, igen. Igen, és valahogy hogy mondjam. Most meg a legsilányabb barak vagyunk. Az a kérdés, hogy amit Rákosinak nem sikerült megtörni a magyar társadalom gerincét, az vajon Kádárnak sikerült-e meghajlítani? Tehát, hogy így igazából másra törekedett a Rákosi rendszer, és másra törekedett a Kádár rendszer. A Rákosi rendszer az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kemény lefolytásra és egy nagyon-nagyon kemény elnyomásra alapult. Hát igen, de hát ne felejtsük el, hogy egy háború után voltunk, amikor hisztérikus helyzet volt, nem lehetett tudni, ki a reakciós, ki az áruló, meg hát volt egy jó Sztálinunk, amiről beszélgettünk idefelé jövet, hogy Rákosi azért volt ugye harapófogóban, de ezt fejtsd ki inkább te, mert hát Sztálin állt fölötte, és ez egy kicsit kínos helyzetet teremtett számára. Ó, de hát annyi alkalmunk lesz még ennek az adásnak a során, a filmeknek a kapcsán mindezeket a dolgokat megbeszélni. De aztán még a Rákosi rendszerrel való szembenézés hagyján, de az azt követő Kádár rendszerrel való szembenézés, ami a kicsiny alkuknak, a kicsiny acéli paktumoknak a sorozatából állt össze, szóval az azzal való szembenézéssel alaposan adósak vagyunk, és talán nem csak mi, de hanem is, talán az egész régió. De nem is egyszerű azzal a rendszerrel szembenézni, pont azért, mert jelentősen látványosan felpuhult, és mert nem egy generáció, nem olyan volt, mint a nácizmus, ami tartott mondjuk átolcettig 10-12 évig, vagy annak a sűrűje volt mondjuk 6 év a háború. De a sztálinizmus is kb. Ilyen sokáig tart. Oké, de hogy maga a kommunizmus itt ebben a régióban, az azért mégiscsak 40-nél többet élt meg, és felnőttek benne generációk, és igazából lehetett benne élni. Tehát nem arról van szó, hogy lehetetlen volt, nem arról volt szó, hogy egy olyan kemény diktatúra volt, ahol tényleg minden nap rettegni kell, hogy jön a fekete autó, hanem egyszerűen csak nem volt olyan nagyon jó. És azért nem tudtunk vele szembenézni, mert nincs az iszonyú trauma. Sőt, sok ember éppen, hogy visszasírja, tehát nem, hogy szembenézne vele, hanem azt mondja, hogy jobb volt. És egyébként sokaknak igaza is van, mert valóban sokaknak jobb volt akkor, mint most. Tehát tömegeknek volt jobb. Na igen, de ez csak az egyik fele a dolognak. Lehet, hogy arról is szó van, hogy ez a rendszer nagyon-nagyon-nagyon sokakat tett bűnrészessé abban a fajta elnyomásban, vagy abban a fajta atyáskodó kiszolgáltatottságban, ami a paternalizmust úgy általában jellemzi, és ami magát a Kádár rendszert jellemezte. Szerintem aminek mi a levét isszuk most jelenleg, az azért onnan eredeztethető. Tehát abból az elmúlt, mondjuk az utolsó 20 évéből, amikor tényleg mindenki megtette a maga kis alkuját, és tényleg mindenki egy kicsit, ahogy mondod, meghajlította a hátát, és hát azóta van az nálunk, hogy egyszerűen nem tudunk magunkkal mit kezdeni. Hát írjatok nekünk, kedves hallgatók, írjatok nekünk SMS-eket. Mi a rosszabb, ami egy társadalommal történhet? Vajon az, hogyha kegyetlenül elnyomják, de meghagyják az önérzetét? Vagy vajon az, hogyha bűnrészessé teszik a saját elnyomásában? És ezáltal mintegy megfosztják a saját jobbik részétől. Mert arra azért törekedett minden rendszer, hogy az önérzetedet ne hagyja meg, és ez pedig a már jóval korábban tárgyalt 5. pecsétben jól kifejti Latinovics, aki ott a nyirast játsza, hogy az a legnagyobb hiba lenne megölni azokat, akik bekerülnek hozzájuk, és a legnagyobb hiba lenne őket eltörölni, nem, őket vissza kell engedni a társadalomba, megtört gerincsel, tehát önérzet nélkül. Na hát, miért nem tudtunk szembenézni a Komcsi múlttal? Mi akadályoz minket abban, hogy szembenézzünk a Komcsi múlttal, és mi segíti a feldolgozatlanságot? Mielőtt még belekezdenénk abba, hogy melyek azok a filmek a film történelmünkben, amelyek segítik a feldolgozást. Szóval lássuk meg, hogy miért esik nehezünkre szembenézni a Komcsi múlttal, és miért szeretjük azokat a filmeket látni, amelyek olyan nagyfokú nosztalgiával, olyan keserédes visszarévedéssel viszonyulnak ehhez a korszakhoz. Szóval melyek azok a filmek, amelyekre a mi számunkra legalábbis rossz rá se gondolni, és melyek azok a filmek, amelyek továbbra is a jövőre vonatkozóan is adóssá tesznek minket ezzel a szembenézéssel. Talán jobb filmet nem is találhattunk volna ehhez, mint a Goodbye Lenin. Hány menekült jött eddig? Nem tudom. 10-20 ezer. Nézzétek, mindenki nálunk akar élni. Hol fognak lakni? Majd csak lesz valahogy, hisz hallottad. Már szervezik. De gyerekek, nekünk is tenni kell valamit. Segítsünk nekik. De hát mit akarsz tenni? Hiszen itt nincs már több hely. A nyaraló. A nyaralóban. Ott van elég hely. Úgy is kinézhetnénk már oda. Gratulálok. Megcsináltad. Viheted a nyaralóba is. Az egész várost át kell rendezned, már kezdheted is. De most szólok, ezt már nem csinálom. Miért kell Alexnak átrendezni az egész várost? Hát igen, mi most eléggé belecsaptunk itt a lecsóba. Ez a filmnek nem az elején van már, hanem már egy kifejlett pontja. Itt arról van szó, hogy szegény anyuka, aki hithű kommunista, NDK-ban élnek, ő kómába esik éppen akkor, amikor a berlini fal leomlik, amikor a nagy változások történnek, és amikor ő felébred, akkor az orvos mondja a fiának, hogy semmiképpen semmi traumának nem szabad érni az anyukát. A fiú elkezd neki hazudni. Arról van szó, hogy anyu átaludta a rendszerváltást, és a fiú attól fél, hogy anyu arra ébred, hogy nyugaton él. És Coca-Cola van, meg Helmut Kohl, meg Mercedes, meg BMW. Igen, igen. Akkor a világa összeomlik, és akkor anyu meghal. És annyira szereti anyut, hogy ezért hazudik neki egy kelet-német országot. De egy olyan kelet-német országot hazudik, amilyen kelet-német ország meg volt hirdetve. Amilyennek lennie kellett volna. A kelet-német országnak lennie kellett volna. Tehát nem annak a szánalmas, nyomorult rendszernek, hanem annak a mélyen igazságos, mindenkire kiterjedő, óvó, szerető szocializmusnak, amilyet megálmodtak az alapító atyát. Én áldott jólét egyben. És hát az anyuka ágyhoz van kötve, a szobában lakik itt benn. Ő nem tudja, hogy mi zajlik odakint, és a fiúnak tök könnyű dolga van, hát nem tök könnyű, hát a film azért elmondja, hogy nem egyszerű, de berendez neki egy életteret a saját lakásában, ami emlékezteti a múltra, csak hogy egyszer az anyuka véletlenül meglátja, hogy mi zajlik odakint, és látja, hogy ez bizony már nem az az NDK, amiben ő egy évvel ezelőtt kómába esett. És akkor azt mondják neki, hogy arról van szó, hogy a fal túloldaláról jönnek a menekültek, a nyugatnémetek menekülnek ide NDK-ba, akik ugye kiábrándultak a fogyasztásból, a pénz utáni hajszából és a kapitalizmusból, és hát mi NDK-sok befogadjuk őket, szóval megfordítja az egész folyamatot. És hát meg kell, hogy mondjam, hogy nekem nagyon nem tetszik ez a film, tehát elő kell, hogy jöjjek vele, hogy ez szerintem egy szörnyű rossz film. Én senkinek nem ajánlom, hogy nézze meg, ez kifejezetten azoknak készült szerintem. Akik nem akarnak szembenézni. És akik nem éltek abban a rendszerben. Tehát ma azoknak a fiataloknak, akik Che Guevarát hordanak a pólójukon, meg úgy egyáltalán, hogy érdekes nekik, hogy hú, van Trabant, meg Kispolszki, azok így megnézik, és ilyen nagyon vicces ez a film nekik. Az itt a nagy gond, hogy vannak bizonyos rendezők, és vannak komplett generációk ezeknek a rendezőknek a részére, akik visszautasítják a szembenézést az előző rendszerrel. Nem hajlandóak elvégezni ezt a munkát, és ilyen filmekkel például, mint a Goodbye Lenin. De Magyarországon is van példa egyébként olyan filmre, amit jobb lett volna nem megrendezni. Ki ennek az apostola, nem más, mint Tímár Péter, a Csini Baba, a Cimmer Feri, és az összes többi Kádár nosztalgikus genyóságnak a rendezője. Persze most nagyon sokan felháborodnak, mert tessék, a Csillagok az egy tömegfilm volt, és mindenki imádta, én de meg kell, hogy én is gyűlöltem. 0629986986 az az SMS szám, ahol meg lehet védeni a csinibabát mindattól a genypárlattól, amit itt rája fröcskölünk. A Goodbye Lenin az egy ehhez hasonló förtelem. Az az igazság, hogy mi azért utáljuk elsősorban nagyon, mert ez már leplezetlenül és szánt szándékkal mosdatja a Honecker rendszert. Hogy is fogalmazhatnék igazán pontosan? Úgy csinál, mintha az előző rendszer az a babkonzervek címkéiből és a kombinátban előállított üdítőitalokból és mindabból a Traubi szódából, csak hogy magyarra lefordítsam nektek, a tiszacipőből, meg a nem tudom én, meg a Trapper Farmerből állt volna. És mindenki nosztalgiát érez, persze, mert nagyon hosszú idő telt el, olyan nagyon hosszú idő egy ilyen puha diktatúrában, amelyben sokaknak eltelt a fél élete. Akkor voltam fiatal, nem fogja senki sem meggyalázni az egész fiatalkorát. Hát ezek a dolgok kötődnek ehhez, ezek iránt hajlamosak az emberek nosztalgiát érezni. Csak egy komplett rendszert ne azonosítsunk ezzel. Tehát amit a Tímár Péter csinál, az egy ilyen nosztalgiázás az iránt, a rendszer iránt, a rendszernek a valós természetét elhallgatva. Ez viszont meghazudtolja annak a rendszernek a valós természetét. Na most az egy diktatúra volt, ugye ez nem titok. Most képzeljük el, hogy valaki a hitleri Németországról forgat hasonlóan nosztalgikus filmet. Elképzelhetetlen, ilyen film nincsen, ahol ilyen kedélyes, kellemes, vagy, harmadik vagy, birodalombeli hétköznap. Vagy akár Mussolini Olaszországáról. Akár. Tehát, hogy ezt mennyire nem lehetne megtenni. Tehát, hogy mennyire kettős a mérce, azt azért érdemes megfigyelni. Mi a nagy szerencséje ennek, ami Alexünknek? Alexnek van egy jó barátja, Denis, aki fiatal médiasul is, tehát éppen végzi a médiaiskolát, és riporternek készül, és legyártja a kor hazug filmhíradóit, kicsit átdolgozva, kicsit Alex kényekedve szerint, úgy, hogy az anyuka az azt tapasztalja, hogy ez a Kelet-Németország, ez legyőzte. Tehát, hogy végül is megtörtént az a csoda, amire mindvégig a keleti blokk várt, hogy beadta a kulcsot a rothadó kapitalizmus. A Trabant legyorsulta a BMW-t. És hogy a Kelet szocializálja magához a nyugatot, nem pedig a nyugat a Keletet. Berlin. A Központi Bizottság történelmi jelentőségű rendkívüli ülésén a Központi Bizottság főtitkára és az NDK állami tanácsának elnöke Erich Honecker humanitárius érzelmeiről tett tanúbizonyságot és engedélyezte, hogy az NDK prágai és budapesti nagykövetségén menedéket kereső nyugatnémetek beutazhassanak országunkba. Honecker szerint ez nagy fordulatot hozhat a kelet-nyugati kapcsolatban. Egyúttal minden beutazónak 200 márka kezdősegélyt ígért. Többek között a reménytelen munkanélküliség és a neonáci párt egyre növekvő népszerűsége miatt az elmúlt hónapokban egyre több nyugat-német állampolgár döntött úgy, hogy nem folytatja a régi, megszokott életét, hanem elfordul a kapitalizmustól és hazánkban kezd új életet. Itt parkolnak nyugati autóikkal új állampolgáraink. A határozat alapján az új lakosokat belvárosi kerületekben szállásolják el. A Központi Bizottság a történelmi helyzetre való tekintettel létrehozta az Együttérzés a Nyugattal nevű segélyszervezetét, hogy lehetőséget biztosítson állampolgárainak együttérzésük kifejezésére. A szervezők bíznak abban... Beláttam, hogy a játéknak indult ötletem önálló életre kelt. Az NDK, amit anyám számára teremtettem, kicsit olyan volt, amilyet én kívántam volna magamnak. Akik szívesen befogadnának nyugat-német menekülteket, a helyi hatóságoknál jelentkezzenek. Nem más ez a film, mint egy édes bús, cukormázas Isten hozzád Erich Honeckernek, a egész keleti blokknak, meg az egész letűnt államszocializmusnak, és én nem tudom, hogy hogyan lehet ilyen módon viszonyulni ehhez a korszakhoz, hogyan lehet ezzel az édes bús nosztalgiával viszonyulni egy diktatúra letűntéhez. Méghozzá egy ilyen diktatúrának a letüntéhez. Ez egy, hogy mondjam, tehát ugye ez a... Rendesül, ami keményebb diktatúra volt, mint a miénk, mert ott valóban egy fal választott ketté egy várost. Tehát gondoljunk bele, nálunk is azt mondják, hogy diktatúra volt, de szerintem az embereknek nagy többsége ezt úgy nem ér. Legalábbis a nem mondjuk 40 évnél fiatalabbak, vagy 50 évnél fiatalabbak ezt annyira nem érzi. Kelet-Németország sokkal keményebb volt. Sokkal keményebb volt. És úgy tűnik, hogy azok az alkuk, amelyekkel magához édesgette, megvásárolta egy Wartburgért, meg egy hétvégi házért magának a rendszer, az állampolgárokat, ugye alattvalókat, nevezhetjük így is, az túlélte magát a rendszert. És ilyen filmekben él tovább, mint a Goodbye Lenin. Tehát, hogy ezek az alkuk, ezek beívódtak a zsigerekbe, és aztán később visszajárnak. Ezért nagyon nehéz a szembenézés a Komcsi múlttal. És képzeljük el, hogy a náci rendszer az konszolidálódott volna. Játszunk el egy pillanatra azzal a gondolattal, amely maga egy rémálom, hogy mondjuk Hitler megnyeri a háborút, és berendezi a saját maga Európáját. Mondjuk 20-30-40 évvel később el sem lehet képzelni, hogy ugyanolyan véres diktatúra lett volna, mert egy ilyen diktatúrát nem lehet konzerválni. Hát maga a francia forradalom Danton és Robespierre végzete is azt mutatja, hogy egy ilyen véres diktatúrát nem lehet konzerválni. Ezek mindig egyemberesek, tehát ahogy Sztálin meghalt, úgy ott jött az enyhülés, mert Hruscsov is sokkal enyhébb volt, persze később egyre puhult. Hát nálunk Rákosi után jött az enyhülés, tehát egyszer Hitler is meghalt volna, és őt is követte volna egy enyhülés. Persze, tehát nyilvánvaló, hogy nem lehet fenntartani egy ilyen véres diktatúrát olyan nagyon hosszú ideig. Előbb-utóbb felpuhul a hitleri Németország is, aztán a hitleri Németországból lesz egy kevésbé hitleri Németország, és a harmadik birodalom is így belecsúszik egy olyasfajta kádárizmusba, amelyből aztán létrejön egy rendszerváltás, mert hogy aztán nem tudom én, az amerikai szabadversenyes kapitalizmus az a harmadik birodalomnak az államkapitalizmusát valamilyen módon legyőzi, és aztán jön egy filmrendező, Wolfgang Becker, aki rendez egy ilyen filmet erről, és az a címe, hogy Goodbye Hitler. Képzeljük el ezt a filmet, képzeljük el ezt az édes bús visszarévedést abba a csodálatos korszakba, amikor még voltak autópályák, amikor még a nép dolgozhatott, amikor még nem volt magas a munkanélküliség, amikor még a rendes árja németeknek volt rendes munkájuk, amikor még nem kellett szemlesütve járkálniuk az Alexanderplatzon, amikor még rendes idők voltak, amikor még védett minket a párt, amikor még védett minket a Wehrmacht. Képzeljük el ezt a filmet. És képzeljük el, hogy ez a film mondjuk Hollywoodban elnyeri a Golden Globe díjat 2004-ben. Ez az, hogy csak elnyerte? Ez bizony elnyerte. Amikor felnéztem a felhőkre, rájöttem, hogy a valóság egy nagyon bizonytalan formálható valami, ami könnyen átalakítható anyavilág képéhez. Csak tanulmányoznom kellett az aktuális kamera nyelvezetét, és kicsit legyezni Denis rendezői becsvágyát. A mai napon Günther Mittag, a Központi Bizottság gazdasági államtitkára a Coca-Cola gyárban tett látogatást Nyugat-Berlinben. A látogatás célja, hogy a Coca-Cola és a Lipcsei italkombinát között egy lehetséges kereskedelmi szerződés részleteit egyeztessék. A nyugat-berlini biztonsági alkalmazottak azon igyekeztek, hogy hátráltassák munkánkat. Úgy tűnik túlságosan kínos a kapitalista cenzúrának, hogy a hatalmas Coca-Cola... Nem forgattak semmit! Utolsó kétségbeesésében partnerszerződést kívánt kötni a Lipcsei italkombináttal! Nem forgattak semmit, mondtam már! Kérem, hagyja abba! Kérem, ne zavarja az aktuális kamera forgatási munkáját! Hívom a rendőrséget! Figyelemre méltó, hogy nemzetközi tudósok szakvéleménye szerint a Coca-Cola eredeti aromáját, a jól ismert erős íz, már az 50-es években az NDK laboratóriumaiban fejlesztették ki. Vissza a stúdióra. A Coca-Cola szocialista találmány. Az NSK-ban rohamosan növekszik a kábítószer. Azt hittem, hogy kóla volt már korábban is. Augusztus végén. Nem érted, anya? 93-an lettek a drogák. Ezek évekig átvágtak minket. 60%-kal többen, mint tavaly ilyenkor. Most ez nem az előző témánkhoz tartozik, hanem ez a Coca-Colához fontos megegyezni, hogy a Fantát azt annak idején tényleg a németeknek hozták létre, tehát kellett nekik a szőke kóla, az árja kóla, és akkor csinálták meg a Fantát. És azt tudni kell, hogy a németek a harmadik birodalomban, tehát itt a náci Németországról van szó, irtóztak a Coca-Colától, hiszen a Coca-Colához ilyen Charlie Chaplinek, meg Mickey Egerek, meg mindenféle ilyen gusztustalan amerikai szörnyetegek kapcsolódtak, nem pedig az árja németség részére létrehozták a náci változatot, a náci verziót, és ez volt a Fanta, ugye fantasztikus. Kedves hallgatók, kevesen tudják, hogy a náci kóla az a Fanta, úgyhogy kedves egészségére mindenkinek. Hazánkban sárga víz néven is ismert, meg szőke kóla. De a szőke kóla az azért jobban működik. Na most az csak hogy azért valamelyest értsétek, hogy miről van itt szó. Miért kell ezeket hazudnia ennek a jó Alexnek, a kedves anyuka számára? Ezekre az ugságokra azért van szükség, mert anyuka kinéz az ablakon, ugye óhatatlanul, bár hát betegeskedik, de hát azért néha kimegy az erkélyre, és hát látja a rengeteg Coca-Cola hirdetést. Hát hogy lehet ezt megmagyarázni? Nyilván úgy lehet megmagyarázni, hogy hogy a Coca-Cola az is az NDK találmánya. Hogy lehet megmagyarázni a sok nyugati autót, a sok nyugati embert, azt a hatalmas kavalkádot, amely betört a kelet-német társadalomba? Hát úgy, hogy ezek menekültek, akik nyugatról érkeztek. Tehát így belekerül a srác egy hazugság spirálba, de az egész olyan bájos, meg olyan csodálatos, hiszen úgy szereti az anyját. Ez egész egy olyan tündéri mese, egy olyan csodálatos mese, de jó is lett volna, ha ilyen lett volna az NDK. Hát és amekkorát hazudik Alex az anyjának, akkorát hazudik nekünk, a nézőknek a film. Sziasztok, írja az SMS író. Szerintem tök jó nosztalgiázni, azért Honeckert ne kever Sztálinnal, Hitlerrel. Üdv, nem, Sanyi. Kádárral kevertük, illetve nem kevertük, hanem összehasonlítottuk. Igen, ő keverte magát. Szóval, mármint ebbe a hasonlatba. Szóval osztályozzuk le a Goodbye Lenin című filmet. Hát, ötös. Hát, szerintem az ötös az. De tízes skálán. Igen, természetesen a tízes skálán egy ötös, ami azt jelenti, hogy milyen középszerű. Kaptunk néhány SMS-t, úgyhogy most olvasok párat. Szitkozódnak legalább? Bizony. Sziasztok! A második világháború alatt nem mosolyoghattak az emberek? Ha valaki 20 év múlva csinál filmet a jelenünkről, akkor csak akkor lesz hiteles, ha demoralizál a világválsággal? Nevetséges, hogy okoskodva, nevetséges, ahogy okoskodva hergelitek egymást. Sorry, írja LGI. Nem. A második világháború alatt is mosolyoghattak az emberek, és lehet hiteles filmet csinálni arról is, akár így. Az a kérdés, hogy arról miért nem készülnek ilyen filmek? Lehetséges, hogy neked van igazad, és nekünk nincsen igazunk, és ilyen filmeket kell csinálni. De valahol akkor sincsen rendben ez a dolog. Vagy azért nincsen rendben a dolog, ahogyan mi mondjuk. Mert nem kéne ilyen filmeket csinálni sem a náci rendszerről, sem a komcsi rendszerről, mint a Goodbye Lenin, vagy azért van igaz, nem stimmel valami, amiért, ahogyan te mondod, vagyis, hogy a náci rendszerről érdekes módon ilyen filmek nem készültek, csak a komcsi rendszerről. Lehet, hogy te szereted az ilyen filmeket, és hiányolod, hogy a náci rendszerről nem készültek ilyen filmek. Miért nem? Megmondom. Miért a kettős mérce? Mi csak ezt kérdezzük. Nem, én megmondom, hogy mi a problémám nekem a Goodbye Leninnel az, hogy bár politikai témájú, és egy politikai rendszert néz meg, vesz tárgyául, a közben egyetlen hibájáról nem beszél, csak nevet egy olyan rendszerről, ami megdőlt, ami rossz volt. Nem azt mondom, hogy nem nevettek az emberek a 80-as években, de rengeteget nevettek. Én is gyerekként nagyon jól éreztem magam, de ez nem jelenti azt, hogy az a politikai rendszer jó volt. Az sem jelenti, hogy maradéktalanul rossz volt, de egy film nem szólhat arról, ami ráadásul egy rendszert vesz, mondom, tárgyául, nem szólhat arról, hogy az csak jó volt, mert ez nem igaz, ez egy hazugság, és a hazug filmeket nem szeretem. Lehet olyan filmet forgatni felőlem a náci Németországról is, ahol kedélyes hétköznapok vannak, és emberek jól érzik magukat, és nagyokat nevetnek, de ha nem említi meg azt, hogy mellesleg ez egy embertelen, elnyomó rendszer volt, akkor az a film hazug lesz. De nem, azt se bánom, hogyha egyáltalán nem egy politikáról szóló filmről van szó. Tehát felőlem játszódjon a náci Németországban, és szóljon arról, hogy egy férfit megcsal a felesége, aki ettől nagyon ideges lesz, aztán úgy gondolja, hogy öngyilkos lesz, aztán mégis inkább a feleségét lövi agyon. Tehát most persze sokféle ez vicces? Nem tudom, de sokféle magánéleti drámát el tudok képzelni, vagy bármiféle filmet, nem kell annak politikai filmnek lenni, de ez, könyörgöm, ez a film a politikai rendszerről szól. Ezt mondom én. Tehát, hogy ez a tematika. Ha erről szól, akkor nem lehet ilyen hazug, legalábbis szerintünk. Aztán van itt még pár SMS. Kisvasút a sült paradicsomhoz című filmet nézzétek meg, zseniális alkotás, köszönjük. Sziasztok, szerintem tök jó nosztalgiázni, Honeckert ne kever Sztálinnal, Hitlerrel, de hisz ezt már olvastam. Szerintem ez a film más dolgokról is szól, el lehetne szakadni már a hitleres hasonlatoktól, tetszik a mai tematika. Na hát, szakadjunk el, és mutassunk fel egy ellenpéldát. Mutassunk fel egy jó példát, csak azért, hogy nem is... Ami szintén német, tehát hogy ne mondjuk azt, hogy szegény németek nem tudnak jó filmeket csinálni, de bizony tudnak. Már láttuk, hogy a németek kiválóan szembe tudnak nézni a náci múltjukkal, és a Florian Henkel von Donnersmarck nevű rendező bizonyította azt, hogy bizony a németek képesek szembenézni a komcsi múltjukkal is, és ebben bizony nincs akkora restanciájuk, mint a náci múlttal való szembenézésben. Az egész keleti blokknak ők szolgálnak jó példával, hogy hogyan kéne, hogyan illene szembenézni a komcsi múlttal. Már megjegyzem, ahogy a rendszerváltást kezelték, az is csodálatos volt, tehát amikor például a Stasinál megsemmisítették a jelentéseket, ilyen iratmegsemmisítőn átküldték, tudod, ami vékony csíkokra felszabdalja a papírt, akkor írtak egy szoftvert, beszkennelték az összes ilyen csíkot, és a szoftver összerakta a betűket, mert hogy értelmes volt, és kitalálta, hogy mi hogy kapcsolódik, és újra összeállították a jelentéseket, és az egészet azon nyomban nyilvánosságra hozták, és nem tököltek vele 20 évet, mint nálunk. Ők már akkor 20 évet, te miért beszélsz arról, hogy 20 évet? 20 év után nyilvánosságra hozták. Nem titkosították 80 évre őket. Ez bár csak 20 évet tököltek volna, bár csak 20 év után nyilvánosságra hozták volna. Magyarországon az ügynökök nevei az konvertibilis valuta a sajtó számára, hogy újabb és újabb újságoknak a számait tudja eladni. Jaj, hát újabb ügynököt találtunk, ott van Szabó, ott van Vikidál, ezekkel újabb és újabb újságoknak az újabb és újabb számait lehet nagyon-nagyon jól értékesíteni. Tulajdonképpen ez a bulvárnak az eszköze ma Magyarországon egy konvertibilis fizetőeszköz. Szóval a németek ezzel szemben fogták, és az egészet azonnal egyetlen huszárvágással megoldották, azt mondták, hogy itt van, lehet benne tocsogni, lehet benne dagonyázni, meg lehet nézni, mindenki kisírhatja, kinevetheti magát, és kész, ezzel tegyük le a batyút, és menjünk tovább, és éljünk. Na most ez nálunk nem történt. A filmművészetben ezt a vonalat, ezt a fajta korrektséget a Mások élete című, mi szerintünk kiváló német film szolgáltatja mindannyiunk számára. Ez az a film, amit nagyon-nagyon jó szívvel ajánlunk mindegyikötöknek. A főhőse Gerd Wiesler százados, más nevén a HGW 20/7-es ügynök. Stázi ügynök. Stázi ügynök, aki megfigyel egy művészházaspárt. Igazából nem házaspárok ők, hanem csak élettársak. Vagyis nem házas társak, hanem élettársak. Ők egy színésznő és egy drámaíró, akik egyébként hithű kommunisták. És maga a Wiesler százados is, és Georg Dreyman, a megfigyelt személy is kommunista a film elején. Sőt, aztán hát a Dreyman az író, ő a rendszernek egyik égköve, tehát imádják, a tenyerén hordozza a rendszer, mert ő aztán tényleg az, akire szükségük van, hogy a művészettel is propagálja a szocializmus erényeit. Gyanú árnyéka sem vetül rá, de hát van egy tragédiája a dolognak, hogy az egyik magasrangú állami hivatalnak egy miniszter a szemet vet az ő élettársára, a szintén ünnepelt művésznőre, és megfigyeltetik. Hát igen, jaj neked, hogyha a szintén ünnepelt művésznő barátnődet a miniszter keféli, mert ebben az esetben megjárod, mert ebben az esetben meg fognak figyelni, mert ebben az esetben a rendszer ellenségévé tett téged a miniszter úrnak az álló bránere. Na most az a probléma, hogy te hiszel a rendszerben, a miniszter úr nem hisz benne, a miniszter úr csak karriert akar. A miniszter úr használja a rendszert, a saját kényére, kedvére a szó legszorosabb értelmében. Az ügynök, aki megfigyeli őket, hisz a rendszerben, de az ő felettese, aki kiadja a parancsokat, az nem hisz a rendszerben, ő megint csak egy karrierista. És azok működtetik a rendszert, akik nem hisznek benne, és azokat figyelik meg, akik hisznek benne. És igen, ez az őrület benne, és az a legcsodálatosabb, hogy később azok tudnak igazi ellenségeivé válni a rendszernek, akik valaha a hívei voltak ugyanennek a rendszernek, mert akik olyan korruptak, hogy soha nem hittek benne, azok soha nem is lesznek képesek szembefordulni vele, mert csak a saját előnyeiket nézik. Tehát tulajdonképpen nem kommunisták és antikommunisták küzdelme zajlik a filmvásznon, hanem korrekt, elvekben gondolkodó, hithű emberek és mocskos, korrupt disznók. Hát ezek állnak a két oldalon. A filmben szerepel egy szonáta, a jó emberek szonátája. A film így gyakorlatilag leegyszerűsíti egy... Tehát azt mondja, hogy a jó emberek állnak szemben itt a rosszakkal. Persze ez most így azt sugallja, hogy ez a film ez rossz és leegyszerűsítő. Nem, ez egy nagyon-nagyon szép és nagyon árnyalt és nagyon film. Komplex. És nagyon komplex film. És nem csak a kommunista diktatúrát mutatja be, hanem az újraegyesülés utáni Németországról is egy igen szomorú képet nyújt, amit szerintem viszont megint csak nem próbált még senki így bemutatni, hogy milyen az, amikor ledől a fal, és utána sem lesz egy jobb embereknek, sőt, van, aki igen csak megjárja vele. Hallgassátok meg, kedves hallgatók, hogy Gerd Wiesler százados a filmnek az elején milyen munkát végez, milyen munkát oktat, és mi az ő tevékenysége, és mi az az alaphelyzet, ahonnan az ő története elindul. Aludni szeretnék. Kérem, adjanak aludni. Kezeket a comb alá. Mondja el, kérem, még egyszer, hogy mit csinált szeptember 28-án. Kérem, csak egy órát, csak egy kicsit, hadd aludjak. Mondja el még egyszer, hogy mit csinált azon a napon. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Miért tartják ilyen sokáig ébren? Úgy értem, ez már embertelen. Az, akit ártatlanul börtönöznek be, minden órával egyre hangosabb lesz az őt ért igazságtalanság miatt. Kiabál, dühöng. A bűnös viszont egyre inkább megnyugszik és hallgat. Vagy sír. Tudja, hogy joggal zárták be. Nincs jobb módja kideríteni, hogy valaki ártatlan-e vagy bűnös, mint addig kérdezni, amíg már nem bírja tovább. Osztálytársammal, Max Kirchnerrel. Felmentünk mindannyian a lakására. És késő estig zenét hallgattunk. Van telefonja, fel tudják hívni. Mindent igazolni fog. Feltűnik önöknek valami a vallomásában? Azt mondja, amit az elején. Ugyanazt mondja, mint az elején. Szóról szóra. Aki igazat mond, szabadon fogalmazhat, és meg is teszi. A hazug pontos mondatokat bifláz be, és a feszültség hatására mindig azokhoz nyúl. A 227-es hazudik. Van két fontos bűnjelünk. Növelhetjük az intenzitást. Ha nem árulja el a segítőtárs nevét, még ma le kell tartóztassam a feleségét. Janis nádja állami gondozásba kerül. Ezt akarja? Hogy hívják a cinkosát? Ki volt az? Glészke. Hogyan? Hangosabban? Glészke. Werner Glészke. Werner Glészke. Kihallgatáskor a szocializmus ellenségével dolgoznak. Ezt mindig tartsák észben. Jó napot! Na hát valahogy így kell szembenézni ezzel a múlttal. Így kell feltárni, így kell szembesíteni, és így kell megvonni azokat az erkölcsi határokat, amelyeknek a mentén elképzeljük magunkat, és elképzeljük a saját döntéseinket, hiszen ezek viselkedésbeli minták, amelyeket ezek a filmek sugallnak, és nem mindegy, hogy milyen helyzetek elé állít minket erkölcsileg egy rendező. Most ez a mi főhősünk, aki cseppet sem tűnik hősnek, tehát ahogy elkezdjük nézni ezt a filmet, ha... Itt a vallató tiszta mi hősünk. Igen, ez a százados. Senki nem szeretne egy stázi ügynök kezeikkel valahogy azonosulni. Tehát nem akarsz egy filmet nézve ővel azonosulni, és ez sokáig egyébként nem is kell. Tehát sokáig tényleg az van, hogy nézzük, farccal teszi a dolgát, és rettenetes ellenszenvet érzünk, és hát van egy pont, ahol ő elkezd így átfordulni, amikor így megérzi, hogy valójában iszonyatos mocskos dolgok történnek a háttérben, és hogy hogyan manipulálják az ő felettesei meg a rendszert irányító emberek ezt az egész folyamatot, és hogy hogyan darálnak be bárkit, aki nekik éppen akkor aktuálisan nem tetszik, és elköveti azt a hibát, hogy a rendszer ellen fordul, ami egyébként így nem tudom mennyiben hiteles, mert nekem az egy kicsit olyan gyenge pont, ahol ő mikor így lehallgatja éppen ezt az író házast párt, és ott zongoráznak, a jó emberek szonátáját játssz el a Draymond, és akkor ő így elgyengül, és így hallhatóan tetszik neki. Valahogy nagyon hirtelen fordul át egyébként nekem az ő jelleme, vagy karaktere. De szerintem egyáltalán nem fordul át, hanem egyszerűen folyamatosan kapja, hát az egyik oldalról kapja az azonosulható ingereket a lehallgatottjai részéről, tehát azoknak a részéről, akiket lehallgat, és mindeközben pedig tudomást szerez arról, hogy a lány, a Georg Draymondnak a szerelme, az kényszerből rendszeresen le kell, hogy feküdjön a miniszterrel, hogy ez tönkreteszi az ő kapcsolatukat, hogy a miniszter az milyen módon él vissza a helyzetével, hogy a közben látja azt az ezredest, akinek ő neki be kell számolnia rendszeresen, hogy milyen mértékben élet és halál ura, és milyen mértékben él vissza a helyzetével. Tehát látja azt a mélységes korrupciót, tehát ő folyamatosan egy satúba kerül, igazából meghasonlik önmagával. De mégiscsak a szerintem nála a fordulatot mégiscsak az jelenti, hogy ez a házas pár, akit megfigyel, ezek túl jó emberek. Nem is csak az, hogy túl jó emberek. Azáltal, hogy egész nap hallgatja őket a lehallgató készüléken, gyakorlatilag agymosást végeznek rajta tudtukon kívül. Na erről van szó, hogy ezek nem csak, hogy túl jó emberek, mert egyébként jó emberek. Mert egyébként meg nem is annyira jók. Hanem ezek értelmiségiek. érzékeny emberek, szuggesztív művészek. Emberek. Igen, művészek, akik tulajdonképpen ő ott családtag lesz, tehát minden napját velük tölti, tehát talán az lenne a csoda, hogyha nem azonosulna velük. Hát ők a közege, egyébként egy nagyon magányos emberről van szó, és egyszerűen átformálják a tudatát. Tehát őt a lehallgató tisztet, bármilyen hihetetlen, azok a később ellenzékivé, valóban ellenzékivé váló megfigyeltek, szocializálják magukhoz, teszik családtaggá a tudtukon kívül, miközben azt sem tudják, hogy valójában lehallgatják. Az őket. Érdekes, hogy hogyan válnak ellenzékivé. Hát úgy válnak ellenzékivé, hogy a miniszter azt szeretne valami eredményt, mert jó régóta, hónapok óta megfigyelik őket, de hát semmi, hiszen rendszerű emberek, tehát miért is találnának náluk bármit. Ezért elkezdik szorítani a satut, hogy valami mégiscsak legyen. Tehát be kell őket egy prés alá kell helyezni, és akkor előbb-utóbb majd a rendszer ellen fordulnak, és hát így is lesz. Igen, igen, tulajdonképpen belekergetik, belekényszerítik. Gyakorlatilag, ha nem vagy a rendszer ellensége, akkor azzá tesznek, és akkor írhatják rólad a jelentésben, hogy tényleg az van. De ez volt a komcsi rendszer logikája, tehát a rendszernek szüksége volt ellenségekre, hiszen az osztályharc behálózik a párton. A nemzetközi helyzet fokozódik. Igen, és mivel a nemzetközi helyzet fokozódik, ezzel lépést kell tartanunk, elvtársak. Na most. Ez az a nyomás, ami alatt nem szeretnétek lenni, vagy így fogalmazunk, hogy nem szerettetek volna lenni. Milyen az, amikor a pártfunkcik nyomást gyakorolnak a kisemberre? Érdeklődtél egy limuzin rendszáma iránt, ami Zéland asszonyt éjjel titokban hazaszállította. Az a bizonyos autó Hanf miniszteré. Wiesler, állami vezetők után nem nyomozunk. Töröltem a jelentésedből. A jövőben erről írásban semmit, ha bármi adódik, az nekem is szóban. Segítünk egy KB tagnak a riválisát félresöpörni. Nem kell magyaráznom, hogy ez az új információ fényében mit jelent a karrierem szempontjából és a tiédéből. Ha találunk valamit. Ezért léptünk szolgálatba. Emlékszel még, mire esküdtünk fel? Hogy a párt kardja és pajzsa leszünk. A párt végül is a tagjaiból áll. És ha a tagok befolyásosak, annál jobb. Van egy új vicce. Figyeljetek! Honecker reggel bemegy az irodájába. Ablakot nyit, meglátja a napot, és azt mondja. Mi az, mi van? Ó, elnézést, ez csak... Én csak... Nem, kolléga, kérem... Már csak nevethetünk egyet a pártfőtitkáron, folytassa csak. Úgy sem hiszem, hogy tud újat mondani. Na rajta, halljuk. Szóval, Honecker, úgy értem, a pártfőtitkár elvtárs meglátja a napot és azt mondja. Jó napot, kedves nap. Jó napot, kedves nap. Így? Mire azt feleli a nap? Jó reggelt, kedves Erich! Aztán délben Erich megint meglátja a napot, és azt mondja. Jó napot, kedves nap! Mire a nap? Jó napot, kedves Erich! Aztán este Honecker megint az ablakhoz lép, és azt mondja. Jó estét, kedves nap! De a nap nem felel. Mire ő megkérdi, mi lehet, kedves nap? Miért nem felelsz? Erre a nap... Ágyalt ki, én már nyugaton vagyok! Ez jó! Igen. Igen. Neve? Rendfokozat, beosztás? Hogy én? Stigler. Axel Stigler alhadnagy M-osztály. Igen. Nyilván nem kell kifejtenem, hogy mit jelentett a karrierjének ez a kis vicc. Kérem. Alexander Sertás, én csak pusztán... Maga mindössze csak kigunyolta a pártot. Ez izgatás. És nyilván csak a jéghegy csúcsa. Ezt jelenteni fogom a miniszteri hivatalnak. Csak ugrattam. Jó volt, mi? Bár a magáé sem volt rossz. De tudok egy jobbat. Mi a különbség Honecker és a festmény közt? Na? Semmi. Mindkettőt fellógatjuk. Na, a film zenéjét halljátok, miközben elgondolkodhattok azon, hogy milyen is az, amikor a párt kényének, kedvének ki vagytok téve, és tulajdonképpen akármit megtehetek veletek. Tehát, hogy ha úgy gondolják, akkor veletek röhögnek, ha úgy gondolják, akkor meg bebörtönöznek, és tulajdonképpen mindkettőt meg tudják magyarázni. Tehát igazából nem arról van szó, hogy itt van egy ideológia, és ők azt szolgálják, arról van szó, hogy van az ő hatalmuk, és az ideológiát azt, ahogy ahhoz igazítják folyamatosan. Tehát, hogy így az ideológia szolgálja őket, nem ők az ideológiát. Hogy itt valami ilyesmi zajlik. Hogy itt az egész rendszer mélységesen romlott. Tehát nem arról van szó, hogy a rendszer alapvetően emberellenes, holott hát azért voltak ilyen vonásai, hanem arról van szó, hogy mind a közben, hogy vannak azok az úgynevezett elvek, amelyeket meghirdettek, amelyekben akár még hinni is lehet, mindeközben mennyire mélységesen korrupt és romlott is. És ez a hatalom természete, tehát ez az, ami rendszerfüggetlen, és ez az, aminek a levét mi is isszuk ma Magyarországon. Igen, a kontrollálatlan hatalom az bizony egy nagyon-nagyon édes csemege, és nagyon-nagyon vonzó azoknak a számára, akik hajlamosak visszaélni vele. Na most a filmben egyébként megint csak visszatérek, a főhősünk, a százados, aki megfigyeli az írót, Draymond, ő az, aki gyakorlatilag minden történést és változást és drámát és katarzist irányít úgy, hogy nem tud róla. Tehát amikor az elején csak egyszerűen csak így puszta szakmaiságból gyanúsnak találja a Draymond, akkor mondja, hogy figyeltessük meg, ezután figyelik, már a Draymond egyáltalán nem követel semmit. Miután rájön, hogy ők valójában jó emberek, akkor elkezdi őket valahogy segíteni kívülről, de ezt majd nézzétek meg a filmet, és látni fogjátok, hogy hogyan. Ezzel újabb katasztrófát idéz elő, meghal a nő, a színésznő. Olyan drámai katarzis a filmnek a vége, olyan erőteljes, torokszorító és hihetetlenül megrázó élmény a filmnek a vége, hogy már csak azért is meg kell, hogy nézzétek. Van itt néhány SMS, és ezekre azért föl kell hívjam a figyelmet. A mások élete zseniális alkotás, nagyon igaz, és akár Magyarországon is készülhetett volna. Miért is nem készült el nálunk? Talán majd 80 év múlva, írja nekünk Bence egy szomorú smiley kíséretében. Ez a film fantasztikus, precíz, mégis emberi, és még egy kis humora is van. A viccmesélős rész csúcs, írja a kedves SMS író. Hát ezzel csak egyet tudunk érteni, tehát ez a film, ez egyrészt egy nagyon erőteljes magánéleti dráma, másrészt egy nagyon-nagyon erőteljes politikai deklaráció, és egy nagyon-nagyon szép példázat arról, hogy az emberi életnek mi az értéke és mi az értelme, és hogy mi az erkölcsnek a szerepe a hétköznapokban, és a hatalomnak a természete. Szóval annyira komplex. És ami számomra nagyon fontos, ami hangsúlyosan fontos ebben a filmben, hogy minden hazugságtól mentes. Tehát nem igyekszik sem szépíteni, sem csúfítani a történteket, a hiteles képet rajzol, bár nem éltem akkor az NDK-ban, de ez a film nagyon-nagyon hitelesnek tűnik. Nem állítjuk azt, hogy ilyen volt az élet az NDK-ban, csak azt állítjuk, hogy egyetlen film sem hasonlít rá jobban. Számomra ez a film, ez 9 és feles. Nem, azért nem adok rá 10-est, mert még meg kell néznem 5-ször, 6-szor, de lehet, hogy 10-szer. Hát én egy 9-est mindenképpen megadok erre a filmre. Semmi kétségem nincsen afelől, hogy az egyik legjobb európai film, amit valaha készítettek. Engem az döbbentett meg, írja a kedves SMS író, ahogyan a film bemutatja, hogy a németek ugyanazzal a tüktik precizitással csinálták a kommunizmust, akár csak a nácizmust, írja Andi. Hát továbbra is szembenézünk szokásunk szerint, ezúttal a komcsi rendszernek a bűneivel és magyar filmekkel folytatjuk a szembenézést. Én megmerem kockáztatni, hogy a talán legutolsó jó magyar filmről fogunk beszélni. Mikor is volt ez? Mikor is készült el a legutolsó jó magyar film? Hát, azt mondom, hogy 21 évvel ezelőtt, 1988-ban. Igen, tehát a rendszerváltás előtt. 1988-ban készült Bereményi Géza rendezésében az Eldorado című film, amely nem szándékának megfelelően, nem kifejezetten a komcsi rendszerrel való szembenézés szolgálja, de annyiféleképpen néz szembe, és annyira jól néz szembe, ahogyan egyetlen más magyar film se a rendszerváltás óta. Tehát azt lehet mondani, hogy persze vannak olyan filmek, amelyek ezzel a szándékkal készültek, például a Mansfeld című film, de hát meg sem közelítik színvonalukban az Eldorádót. Tehát azt lehet mondani, hogy az Eldorado az a legkiválóbb szembenézés a komcsi rendszer bűneivel, még a komcsi rendszer fennállása alatt készült. Hát igen, de nem a Kádár rendszerrel nézett szembe, hanem szigorúan ugye 56-ban ér véget a történet, igen. Tehát mindenképpen még az előtti a szörnyű sanyargatással néz szembe, és nem pedig a gulyás kommunizmussal. Most egyébként a film tartalmától és formájától függetlenül, amit mindenképpen nem szabad elfelejtenünk megbeszélni, az az, hogy hány éves is volt itt Eperjes ebben a filmben? Hány éves a színész? 34 éves Eperjes Károly játszott. Az azt jelenti, hogy Eperjes Károly akkor, amikor ezt játszotta, annyi idős volt, mint mi. Na most ez nem lenne egy nagy szám, hogyha nem éppen egy körülbelül 60 éves embert alakítana. Hát a film elején olyan 50 körül lehet, a film végén meg olyan 60 körül lehet. De valami tökéletesen. Tehát egy 60 éves játszik, 34 évesen Eperjes Károly. Ez a film minden egyéb filmnél ékesebben bizonyítja, nem mintha szükség lenne ilyesfajta bizonyítékra, hogy Eperjes Károly mekkora roppant nagy színész. Én egyébként nem szeretem őt úgy általában, de nem is a szerepei miatt, bár az utóbbi években már azok sem jók, hát mert valahogy az őrület az rányomta bélyegét a színjátszására is. A közéleti szereplése igen, miatt. Igen, azért, tehát hogy megőrült én szerintem, de ebben a filmben valami hihetetlen módon tökéletes, amit csinál. Elképesztően hatalmas, lefegyverzően zseniális én tényleg játék. Fogtam a fejemet, és nem hittem el neked, amikor mondtad, hogy 34 éves volt, nem hittem el, néztem újra meg újra, és mondom, ez lehetetlen, ez az ember minimum 50. Nem, hát azt találom mondani, hogy Bereményi Géza az a magyar Martin Scorsese, és Eperjes Károly pedig az ő Robert De Niro-ja. És én nem átallanám azt mondani, hogy ebben a filmben Eperjes Károly valóban De Niro-i magasságokra tör. Tehát az a karizma, az a kisugárzás, az a súlya egy szónak, egy jelenlétnek, egy pillantásnak, az az ereje ennek a karakternek, amit kölcsönöz, az utánozhatatlan. Tehát, hogy kiukad a celluloid ott, ahol Eperjes játszik, azt lehet mondani. Annyira erős. Tehát olyan savval maradja szét a szemedet, hogy megvakulsz, amikor nézed, annyira erős. Az az igazság, hogy egy keresztapát játszik. Persze, hát kicsibe és proliba. Hát 50-es évek Magyarországának igen, keresztapát. Egy angyalföldi piacot. Igen, tehát egy angyalföldi piacot ural, de a fellépése az pont olyan, mint egy Don Corleone-nak. Hát tehát, nem egy Bronxot uralna, de hát azért majdnem. De valami fantasztikus, ahogy oszt. Valami elképesztő, és hát ő, hát hatalmas vagyona van. Tehát de ez a film, az egészet vissza kell ilyen proliba, ilyen kicsibe zsugorítani, de tulajdonképpen ő nem, egy nagy hatalmú keresztapa. Ez ott is hatalmas vagyon, tehát az, amit ő a filmnek egy adott pontján így elkezd előhúzni az ágy alól a rejtek helyről, az a mennyiségű aranyrúd, az egy ilyen teljesen abszurd. Főleg abban a korszakban, amikor a padlásokat söpörték, tehát ez. A film elején azt lehet érezni, hogy ő valaki egy piacon, de hát egy ilyen szakadt proli ruhában, egy kucsmával a fején, úgy azt hiszük, hogy ő csak úgy ott abban a kis pocsolyában, amiben úgy nagyjából éldegélnek az emberek, hogy abban egy hal, de valójában tényleg egy nagyon nagy hal, és ez csak menet közben derül ki, hogy mekkora. Ő egy olyan ember, aki valóban élni akar, aki mindenáron élni akar. Olyan életerőt, olyan életigenlést, olyan élni akarást, olyan szenvedélyt, amiben az emberben van, én még nem is láttam. De közben nem életöröm. Tehát nem, érdekes. Módon élni akar, életben akar maradni, de mindent alárendel ennek az életben maradási ösztönnek. Struggle for life, de ez el is hangzik a filmben. Tehát, hogy ő küzd az életért. Tehát, hogy öröm. De ez magának, az egészet egy harcnak látja, ez, semmi másnak. De ez magának, a Don Corleone-nak a szájából is elhangzik, a keresztapa első részének a végén, hogy csak az asszonyok lehetnek önfelettek. Egy férfi, az soha nem lehet önfelett. Soha. Tehát, hogy egy keresztapának nem lehet olyan mentalitása, hogy hát most egy kicsit lazítok, hát most egy kicsit nem figyelek. Azonnal meghal. Hát széthullik alatta a birodalom. Márpedig ez az ember egy nagyon nagy hatalmú ember, és eszében sincsen szétesni, látni azt a birodalmat, amit fölépített. Ő a vérvonalra figyel. A vér és az arany. Erről a két fogalomról szól az Eldorado, erről a két szóról szól az Eldorado, és ennek a kettőnek az egyesítéséről szól. Egy nagyon-nagyon-nagyon erős pillanat van a filmben, amikor a Sanyi bácsi, ugye Monori Sándor, Eperjes Károly, azt mondja, hogy eljön egy pillanat, amikor az arany már nem fedezett. Amikor az arany elveszíti az értékét, és ilyenkor vérrel kell fizetni. És ekkor gyakorlatilag megjósolja 56-ot. Tehát ez közvetlenül előtte van, tehát a filmben ezután robban ki a forradalom. Ő ekkor már érzi, ő mindent egyébként a piac szemszögéből vizsgált, tehát ő piacozik, kezdetben mindennel, később zöldséggel, mert a lepaktál a komcsikkal, és azok hozzák neki az olcsó almát. Lényeg az, hogy hogy ő mindent piaci folyamatokon keresztül vizsgál, és amikor észleli, hogy nagyon nagy baj van a piacon, nem forog a pénz, nem forog már semmi, nincs az aranynak, sincs értéke, akkor mondja, hogy itt baj lesz, itt vérrel kell fizetni, és ezután jön 56. Nagyon nagy próféta Sanyi bácsi egyébként. 56-ról is zseniális az a kép, amit fest, amikor a forradalmárok egy gép puskával beszaladnak egy ház udvarába, egy ilyen gangos ház udvarába, és mondják, hogy hagyj menjenek fel a tetőre, mert onnan jól lehet lőni a tankokat az utcán, és az egész lakó közösség az így ellenáll, hogy nem itt nem fogtok ti lőni, majd persze, hogy szétbombázzák a házunkat, menjetek innen, keresetek más helyet magatoknak. És az egyik forradalom, mert ott kiabál a lakókkal, hogy persze, nektek könnyű lesz, mert veletek itt nem fog történni semmi, én fogok meghalni, meg mi fogunk meghalni, értetek, de nektek viszont nem lesz utána életetek, mert nem lesz, amiért érdemes legyen élni. Az egy nagyon-nagyon erős jelenet. Tele van nagyon-nagyon erős jelenetekkel. Egy zseniális filmről van szó. Telekitéri piac, Józsefváros, írja nekünk a kedves SMS író is, mi boldogok és büszkék vagyunk, hogy ennyire értő hallgatóink vannak, és nagyon köszönjük a kisegítő információt. Baj van a fiatal gombacsik. Kirabolták a standot. Mindent elvittek az éjjel. De én nem akarom feljelenteni. Ha nem? Kézbe veszem. Jelentsd föl, Monori. Én rád is tekintettel akarok lenni. Ne legyél. Most új világ jön. Bízzuk a törvényre. Most az jön, hogy ami a téd, az az enyém. És ami az enyém, ahhoz neked semmi közöd, mi? Úgy beszélsz, mintha sok időd lenne hátra. Hát nem érzem magamat betegnek, gombacsik, az biztos. Az ilyennek, mint te, a kizsákmányolók bandájának most lesz vége. Inkább legyen az új rendszer börtönében a fiam, mint te nálad, akire majd a népharag lesújt. Ítéljék el inkább, ne pusztuljon az osztályellenséggel együtt. Vigyázz, gombacsik. Vigyázz, Monori. Egy fantasztikus film, tele kiválóbbnál kiválóbb alakításokkal, kiváló a rendezés, remek a forgatókönyv, és magyar film. Én nem is értem, hogy van ez. Tehát én nézem ezt a filmet, és érdekes módon nem látom sehol a rendezőt, nem látom sehol a kamerát, nem látom a világosítót, nem látom a csapót. Egyébként, ha most, hogy így mondod, egy jelenetben lehet látni a kamerát, amikor már a harc van, és szaladgál az utcán, ilyen tébolyodottan rohangál az operatőr, és egy pocsolyában így betükröződik saját maga, de egyébként abszolút egyetértek ezt. Egyébként sem lehet látni a kamerát, csak érdekes módon, amikor általában magyar filmeket nézek, akkor az az érzésem, hogy valahogy olyan, mintha látnám magát a rendezőt is, meg az egész forgatást. Hát, olyan nagyon színpadszaga van a dolgoknak. Nem tudom elhinni, hogy ez megtörténik éppen, és itt meg úgy bele tudok felejtkezni, mint egy filmben, mint egy bármilyen más filmben. Sőt, engem néha már az zaklatott fel, hogy annyira élőek a párbeszédek, hogy mondom, hogy voltak képesek ilyen tökéleteseket írni. Viva la Bereményi Géza! A Bereményi Géza nem csak dalszövegírónak egyedülállóan zseniális, hanem rendezőnek is. Nagyon-nagyon-nagyon sajnáljuk, hogy annyira lerontotta a renoméját a szemünkben azzal a bizonyos Hídember című film. Amiben például többször belátszik a kamera, tehát ott van, ott, ha már így szó szerint képileg véve is vannak olyan jelenetek, hogy így belóg a mikrofon árnyék, meg belóg a mikrofon, így úristen, mondom, nem tudtátok kétszer felvenni? Nem szeretjük a Hídember című kurzusfilmet, és egyébként nem csak azért, nem ezért, kifejezetten ezért nem szeretjük, de elvitathatatlan érdemei vannak úgy a Tanítványok című filmjével, úgy a Turné című filmjével. Jaj, a Turné mekkora, és ott megint csak Eperjes alakít óriási. Ezekben mind. Hát igazából nem, tényleg arról van szó, hogy úgy viszonyulnak egymáshoz, ahogyan Scorsese és Robert De Niro. Szóval egy ennyire kiváló filmet, ennyire kiváló alakításokkal, azok a jelenetek egytől egyik felejthetetlenek. Hát igen, mondjuk még egyet, hogy említsünk például, amikor jönnek, mert valahogy meg akarják buktatni ezt a Monorit, és kijönnek a lakására a házkutatás, hogy megtalálják az aranyat, mert mindenki tudja, hogy rengeteg aranya van, de hát nem találják. Na mindegy, akkor az ávós tiszt elrejt egy 10 dollárost az egyik könyvben, hogy majd azt megtalálják. Hamon Péter szintén kiváló. Megint csak óriási alakító is, ahogy szokott egyébként. És a Monori, a mi Eperjesünk, látja a tükörből ezt a jelenetet, ahogy Hamon elrejti a 10 dollárost, és akkor így besúran a szobába, és megeszi a 10 dollárost, és utána Hamon ott könyörög neki, meg aztán fenyegetőzik meg, hogy nekem gyerekeim vannak, nekem azzal el kell számolnom. Adja vissza! És akkor azt látom, hogy az előbb még a rendszer ellensége hatalmas nagy bajban volt, és itt volt ez a kis király, amelyik éppen fingatja őt, és akkor most hirtelen fordult a kocka, vagy mi történik éppen? Csak azért, mert eltűnt egy 10 dolláros, amivel az ávós tisztel kéne, Szóval ez a Monori az az ember, aki mindig feltalálta magát, nem ijedt meg attól, hogy éppen egy 10 dolláros rejtenek el, megette. És amikor megverték az ávósok egyszer, mert hogy ugye túl drágán adta az almát, amit a komcsiktól olcsón vett, akkor levonta a következtetést, hogy ezen túl ezekre figyelni kell, senkinek nem szabad a szemébe nézni, és hát most ők az urak, most ők diktálnak, akkor most nekik kell megfelelni. Kész, és tette tovább a dolgát, és ment az üzlet. Monori egy hatalmas túlélőgép. Egy hatalmas túlélőgép, és nem is igazán lehet tudni, hogy vannak-e érzelmei. Igazából a Michael Corleone-ra emlékeztet, vagy a Don Vito Corleone-ra, nem is tudom igazán. Nincsenek érzelmei igazán, nem érzelgősködik, hanem egyszerűen figyel a kötelességére, és tudja, hogy felelőssége abszolút van. Abszolút nincsenek érzelmei, még az unokájával kapcsolatban sem, akit szintén csak tulajdonként kezel, tulajdonaként, mert amikor a gyerek halálos beteg lesz, és sőt, meg is hal, és újraélesztik egy rúdarany fejében, volt a fizetség, akkor utána még mondja is, hogy megvettelek, az enyém vagy. Jó, de ez mit? Jó, de egyrészt részeg, másrészt röhögő is rajta. Teljesen mindegy, de a 6 éves gyerekének mondja, hogy megvettelek, az enyém vagy. A gyerek is röhög rajta, és annyira bájos, és ettől bájos, hogy nem didaktikus, ízléstelen, és mindeközben meg örülsz az egésznek. Tehát, hogy mondjam, ilyen az élet, tehát erős és jó, és köszönjük. Ez meghalt. Akkor megölvésdettem? Felfogta? Maga kereskedő? Aranyom van. Ez a lényeg. Megkapja, visszahozza. Amennyi van, azt mind megkapja. És sok van. Érti? Ez a lényeg. A lényeg az, hogy lehet-e csinálni valamit. Amíg arany van, mindig lehet! Maga kereskedő. Csak hogy én orvos vagyok, és én tudom, hogy mire van orvosság, és mire nincs. Erre nincs. Ez a hal. Halál. Majd meglátjuk. Hogy is nincsen. De hogy is nincsen, az a gyerek az vissza lesz hozva, csak gégét kell metszeni rajta. Persze, hát a doktor úrnak egyéb dolga is van, azt tudjuk, de hát... Hát jó, hát járvány van, diftéria járvány van, tele van a kórház ezekkel a gyerekekkel. Tehát mindenki nem tudja elvégezni a beavatkozást, de jön egy ilyen őrült, aki egyszerűen ragaszkodik hozzá, aki nem fogja fel, és azt mondja, hogy már pedig ezt a halál ellenében is megcsináljuk. Hát akkor megcsinálja, és tényleg bejön. Persze, hát egy kiló aranyér, ne vicceljél. Monorinak egyébként végig az elképzelése, hogy bármivel megküzd. Tehát itt látja, hogy a halállal is, és innentől kezdve neki bátorodik. Tehát ő számára innentől nincs lehetetlen. Nem, egyébként egy nagyon, tehát egy olyan fenotípusról van szó, akit én nagyon-nagyon jól ismerek. És ez mélységesen magyar. És nagyon-nagyon pesti. És én nagyon-nagyon-nagyon sokszor találkoztam már vele, és visszaköszön számos emberben, akit ismerek. És hogy mondjam, van benne valami okos, és van benne valami bölcs, és van benne valami gyakorlatias, de mindenből egy kicsi. Hát mondjuk azért a Monorira ebben a filmben nem azt lehet mondani, hogy okos és bölcs, hanem azt, hogy egyszerű és primitív. Tehát ő aztán nem foglalkozik ilyesmivel, hogy gyereket tanítani. Viccelj már, az a meglátása, amikor arról beszél, hogyha nincsen arany, nincsen fedezete az aranynak, akkor... De ő ennek a súlyát egyébként nem fogja fel. Akkor vérrel kell fizetni. Tehát azt látom, hogy a zsigereiben hordoz valami tudást, nem a fejében. Igen, de én úgy látom, hogy ő ennek a mélységét nem éli meg. Ő ezt is csak a piac szemszögéből, tehát csak a pénz szintjén nézi. Ez nem egy létkérdés, nem egy filozófiai kérdés számára. Ő csak ebben a paradigmában mozog. És a film az pedig azzal a kérdéssel játszik, hogy létezik-e vajon ezen a paradigmán kívül bármi más. Na és hát itt van ebben a jelenetben az, hogy a végén, amikor ez a dal lemegy, az Auschwitzból visszatért fiatalember kéri, hogy játsszák el neki, majd szétpukkantja a fejét egy pisztollyal. Ő az, aki nem csinálja tovább. Tehát ő az a karakter, aki köszöni a traumákból, elég volt. Meghalt az anyja Auschwitzban, és ezt nem tudja feldolgozni. És ő itt így kiszáll a buliból. Na, Monori Sándor, ami eperjesünk, ő nem ez a karakter. Ő az, aki mindig megy tovább és tovább tűzön, vízen keresztül. Őt nem lehet megállítani. Tehát... Nagyon erőteljes és nagyon plasztikus a halál és az életköre, ahogy itt megjelenik. Tehát, hogy itt van egy karakter, amelyik kiszáll, és a Monorit ezután nézni, hogy ő amíg belefér, tolja tovább. Tehát, hogy ő róla ez elképzelhetetlen. Tehát, hogy ő vele nem lehet elbánni. Tehát, hogy ő tulajdonképpen... Tehát ez a film arról szól, hogy a Monori köröklik a földet tulajdonképpen. Az én számomra De a végén mégis úgy hal meg, mint egy kutya, hogy ezt a felesége a filmben megjövendőli neki. De a nagy proféta a felesége, az megálmodja, hogy jön a gyerek, meg a hárman jönnek. Ez zseniális, igen. Nem is tudja, hogy... az tényleg... Tehát, az is egy óriási jelenet egyébként, persze nagyon kevés időnk van, amikor a az unokájának az apját, akit így nem nagyon szeretnek, mert így az is így belerokkant a háborúba, tehát ő is az, aki nem tud tovább menni, azt így hogyan küldi el a háztól, úgyhogy valójában nem küldi, hanem a kezében nyom egy nagy kupac, egy nagy marék aranyat, hogy vegyen belőle lakást a feleségnek, és akkor az jó lesz, hát a srác az persze nem jön vissza többet. Mit akar ez a ravasz kígyó az urattól? Onnan tudjam. Markolj bele! Ha mennyi belefér a kezedbe, azt mind elviheted. Vegyél magatoknak lakást! Apa! Apa, miért nem nekem adod ide? Mert én vagyok a férfi. Te törődj a gyerekkel, jó? Ez a beszél, jó? Apa, tudod, te mit csinált? Apa! Ebből nagyon nagy lakás vesz. Nagyon nagyon. Jó lenne. Nézd jól körül! Szemfüles légy! Attól ne tessék félni! Miért nem szóltál nekem, apa? Ez az, Tibor, futás! Nem megy sehova! Apa, én voltam ő vele egy évig külföldön. Én ismerem. Apa, ez nem fog visszajönni soha többet. Hogy lehet ilyet mondani? Már mész is, intézkedsz! Bécsben hideg volt, nagyon fáztam. De szerencsére becsapott egy bomba a szemközti házba. Én meg kinyitottam az ablakokat, hogy bejöhessen a meleg. Ez volt a legnagyobb szerencsém mellette, mert nem volt semmim, amit felvegyek a nagy hidegben. Apa, mert elcserélte a kabátom a cigarettára. Ez a gyereked apja? Apa, mégiscsak. Te jó kereskedő vagy, apa. Te nem bízhatod a brilleket egy ilyen emberre. Gyémánt is van közte. Apa! Nagyon nagy érték. Nagyon nagy. Üzleted lesz most neked, ha nem vegyél magatoknak egy nagy lakást. Szervusztok. Szervusz. Ezt nem látjuk soha többet. Tudtam, mondtam, nem hiszik el. Apa, te nem vagy normális. Vagy most már mindegy. Megbolondult. Dehogy bolondult meg. Egy ilyen emberre nem lehet bízni ilyen értékeket. Én nem is értem. Azért adta neki oda. Miért? Éppen azért. Miért azért? Azért, hogy ne jöjjön többet vissza. Azért. Erre mondom azt, hogy a Sanyi bácsi bölcs, mert gyakorlatilag egy marék aranyért kivásárolta az életéből ezt a hazug és álhatatlan szemétládát. Nem tulajdonképpen a gyereket vette meg, itt először, majd később az orvostól most az anyjával együtt vásárolta meg a gyereket, tehát tulajdonképpen megvásárolta a családot. Tehát, ne, ő tényleg úgy működik, mint egy Don Corleone. Tehát semmi kétség, tehát minden elemében. Nem, ő piacozik, mondom. Tehát ő itt is terméket, árut vesz. Ennyi. Osztályozzuk le ezt a filmet. Hát nekem 10-es. Hú, hát én erre a filmre egy 8-ast adok. Jöttek nekünk SMS-ek, azt írja a kedves SMS író, készülnek jó magyar filmek, legutóbb például a Nyomozó, ne temessétek a magyar az filmet. Az nem volt rossz. Hanem ajánljátok, támogassátok. Jó, hát na várjunk csak. Jó, jó film volt, na jó film, nem mérhető mondjuk az Eldorádóhoz. Ne, a Nyomozó magyar mezőnyben egy tényleg egy kimagasló film, de ez nem arról szól, hogy a Nyomozó mennyire kiváló film, hanem arról, hogy a magyar mezőny mennyire gyenge. Tehát a Nyomozó... Nem egy rossz film, na, még ne, a, nem, hát, európai nem, mezőnyben is úgy rendben van, nem a toppon, de úgy... Megmondom, hogy a Nyomozó az szerintem egy 6-os film. Szerintem erősebb, szerintem 7 és feles. Jó, nem kell szégyelni azt a filmet. Tehát, ha az előbb a Goodbye Leninre 5-öst adtunk, akkor a Nyomozót kikérem a 6-ost, kikérem magamnak. Dehogy is, a Nyomozó az egy 6-os, de nem tudom, hogy mi a problémát. Hát a 6-os az egy jó film, hát a 6-os az jó. Az átlagnál valamivel erősebb. Hát, ezt tudom mondani a Nyomozóra. De van forgatókönyve, meg rendes storyboardja, meg van neki, vannak benne viszonylag jó ötletek, meg igazából így van benne egy fordulat, tehát tulajdonképpen így meg van írva, meg el van készítve viszonylag korrektül, van benne egy csomó az én számomra nagyon zavaró, ilyen tipikusan magyar filmes hazugság. Igen, vannak benne rossz karakterek, akiket nem szívesen... Mesterlövész puskával lövöldözik az anyuka a zárt osztályon, vagy nem is a rákosztályon, hogyha jól emlékszem, az onkológián, ugye mesterlövész puskával próbálja leszedni a nem tudom én a aranyos PSP-vel, tehát jó, nem tudom, tehát

egyébként meg 20 év, és hogyha az elmúlt 20 évben lett volna még néhány 8-as film, akkor nem mondanám ezt. De az elmúlt 20 évben 8-asnál csak rosszabb magyar filmek voltak, sőt, megkockáztatom, hogy 6-osnál csak rosszabb magyar filmek voltak. Mikor készült az Indra Bakterház? Igen, az is akkoriban van, nem? Akkoriban van, de az egy talán egy kicsit később készült az Indra Bakterház. Na, az még egy jó film. Na, szóval azért volt az még egy jó kis burleszk. Voltak még jó filmek, biztos, hogy komolyan gondolod. Jó, hát hagyd ne kelljen most összeszednem még hármat, de összetudnék még hármat. Talán összetudnál még hármat szedni? Én nem vagyok erről annyira meggyőződve. Van itt néhány SMS még, amelyre sort kell kerítenünk. Hagyjuk meg az erotikát a hanyatló nyugat ópiumának, írja a kedves SMS író. Igen, ezt is Virág Elvtárs, csodálatos. De ezt a térdigérő szoknyára mondja, amit egyébként egy katonazubbonyban álló, egyáltalán nem erotikus nőszemély visel, és hát ugye hát neki ez már az. Miért nincs szembenézés? Kérdezi az SMS író. Mert az értelmiségünk annyira félt az MDF-től, hogy visszatér a náci fasizmus, Dunába lövés, hogy visszahozta a komcsikat. Mi? Hát nem tudom, nincs túl választékosan megfogalmazva, de érteni vélem az értelmét, és talán nem nélkülöz minden tanulságot, és talán nem nélkülöz minden igazságtartalmat ez az SMS. Az az érdekes, hogy úgy félt a mi értelmiségünk, vagy úgy fél ettől a kérdéstől, mint hogyha mi Németország lettünk volna, ahol 3 millió stázi ügynök volt, mint hogyha itt mindenki be lett volna szervezve, holott én legjobb tudomásom szerint annyira sokan nem voltak. És mégis valahogy mindenki úgy érzi, hogy erről az ügyről kussolni. Tényleg, erről talán kevesen tudtok, hogy Németországban, mármint Kelet-Németországban minden harmadik felnőtt ember a sztázi ügynöke volt konkrétan. Tehát egy átlagos 10 fős társaságban 3 sztázi ügynök ez volt. Ez nagyon-nagyon kemény. Szóval hát így aztán sztázi ügynökök jelentéseket készítettek sztázi ügynökökről is. Hát de ez a biztos, rendszer, mert csak ott aztán tényleg az van, hogy nem jelenthetsz kamut, hiszen téged is figyelnek. Ismeri a Sandy Mandit? Kérdezi az SMS író. Ki? Erre nem tudunk reflektálni. Nos, nagyon szép. Ezt mindenkem kell elmondani? Természetesen, maga a koronatanú, nem? Persze nyugodtan megmondhatja, ha nem tetszik valami, én bírom a kritikát. Hát tessék, jó ember, kezdje neki. Kérem szépen, én igazán nem értek ehhez, és ideológiailag is kezdő vagyok, de az mégiscsak marhaság, hogy Dániel elvtárs fémdobozokat dobált be a Dunába, amiben kémjelentések voltak. Miért maga szerint mit dobált? Húsvéti tojásokat? Ürgéket. Ezt onnan tudom, hogy előzőleg én vágtam le a farkukat. A gyerekek el is adták a méhnek 2 forintért farkanként. Ugyan, kit érdekel ez tiszta naturalizmus? Aztán? Aztán az se stimmel, hogy Dániel elvtárs beugrott a Dunába, és a víz alatt beszélgetett az ellenséges béka emberekkel, ami nagy vezérünk és a többi elvtárs meggyilkolásáról. Mivel Dániel elvtárs egy harcsa után szaladt, és úgy esett be a Dunába. Látta maga azt a harcsát? Nem láttam. Na látja, akkor mit kritizál? A béka embereket nem hagyom. Virág elvtárs, mi a véleményed? Szerintem jók a béka emberek. A fémdobozokat talán át lehetne írni. Átírni? Jó, de akkor mondjátok meg ti, hogy hogyan írjam át. Lehet, hogy egy hülyeséget mondok, de mit szólnál például ahhoz, ha maradna a doboz, de ürgebőrbe varva? Talán még hitelesebb lenne. Nem rossz. Egész jó írói vénád van, Virág elvtárs. Miért nem írsz? Vannak, akik ezt jobban tudják. Csodálatos. Egyébként utána jártunk, az Ismeri a Sandy Mandit, az egy 1969-es Gyarmati Lívia által rendezett film, Sütszilával, meg szintén Kálai Ferenccel, úgyhogy utána fogunk járni ennek a témának, hogyha ti esküdöztök rá, akkor mi tényleg megnézzük, és hogyha valóban jó film, akkor talán még ide is elhozzuk a témát. Szóval... Az előző bejátszóra térjünk vissza, mert ez egy fontos része a filmnek, hát amikor... Itt találkozhattunk az íróval, aki megírta a tanúvallomását Pelikán Józsefnek. De gyakorlatilag innentől kezdődik az a része a filmnek, ami arról szól, hogy hogyan készülünk fel a perre. Mert hogy azért koncepciós per, de hát fel kell rá készíteni a tanút. Ugye ő a koronatanú, tehát neki amit mond, az nagyon fontos, hogy jól meg legyen írva, hogy azt jól és hitelesen adja elő, tehát itt beszédtechnika tanárral is fog találkozni. Lesz valaki, aki felöltözteti, hogy úgy nézzen ki, mint ahogy egy magyar prolinak ki kell nézni 1950-ben, nem mindegy, milyen ruhában van, milyen sapkát visel. Egy nagyon komoly gépezeten megy keresztül, hát kiderül ugye, hogy